کاکل از آن سوی غاره ها به پرانی یا نپرانی، بی تو گدایم بی تو گدایم، ببین گدای کوچه دنیا با تو امیران خانم زیبا، با تو امیران خانم زیبا. واجب بالا فکندنم به یاد نداری، باخ دگر شد مرغ سحر خان خانم زیبا، با تو امیران خانم زیبا. که ندانی که چیز گرفتم ای خانم زیبا، حال تمامم از زان تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا خانه در اونجا. سر که ندارم که تشت بیاری که سر دهمت سر، با تو امیران خانم زیبا، با تو امیران خانم زیبا. دریا نشد صبح که خونی نشد، غم که قلندر نشد ای خانم زیبا، گرده ی لیمو و بعد گرده ی لیمو و بعد، خوردی لبها و بعد ناخن انگشت بعد ای خانم زیبا. هوش درخشان لحظه لحظه جدایی خانم زیبا، صبح که خونی نشد، رو که به دریا نشد، غم که قلندر نشد ای خانم زیبا. من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا. من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا. من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا. من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا. دخ که ندانی که چی نیست گرفتن، دخ که ندانی تو خانم زیبا. Ponoć powłakał się Mauzan Namdżu w Stambule w poprzednią już niedzielę, tydzień temu, kiedy to wyśpiewywał ten właśnie lament o pięknej kobiecie o imieniu Ilan, za którą tęsknota odbiera mu dech i bez której jest przecież niczym. Ponoć podziękował i za gościnę swoim tureckim przyjaciołom, którzy organizują jego koncerty tam, i tym wielu Irańczykom, którzy mimo trwającego i szalejącego już w tym momencie w Iranie kryzysu jednak przyjechali lub przylecieli z Iranu do Stambułu po to, by uczestniczyć w jego koncercie tam właśnie przed tygodniem. No nieczęsto zdarza się Mohsenowi Namdżu tak blisko swojej ojczyzny występować, a jednak tak daleko, bo przecież pewnie nigdy już do niej nie wróci. Choć za kilka tygodni będzie występował jeszcze bliżej, raptem 70 km od granicy irańskiej. Co ciekawe, informacji o jego występie w trakcie festiwalu nad jeziorem Van nie można znaleźć na jego stronie. Nie wiem, jak to możliwe, ale może jeśli ktoś planuje być pod koniec września, w tamtej okolicy nad pięknym, malowniczym jeziorem Van we wschodniej Turcji, albo jak pewnie wielu by powiedziało, w Kurdystanie, to jest to zdecydowanie jakiś pomysł na spędzenie 3 dni na obozowisku nad samym brzegiem jeziora z kilkoma koncertami codziennie, piątek, sobota, niedziela. Bilety naprawdę nieprzyzwoicie tanie, szczególnie w kontekście również szalejącego kryzysu w Turcji. Z Mohsenem Namdżu jeszcze przez chwilę zostaniemy, a także powinniśmy do niego wrócić w dalszej części dzisiejszej audycji. Za chwilę Mohsen Namdżu zaśpiewa nam wiersz Mohammada Rezy Szafiego Katkaniego, który będzie do nas w trakcie dzisiejszej audycji jeszcze wracał. Şahre homuşe mal Şahre homuşe mal On ruhe on ruhe سر نیزه تا شمال شهر خاموش من شهر خاموش Szachry Hamusheman, czyli moje milczące, moje nieme miasto. To wiersz współczesnego irańskiego poety Mohameda Rezy Szafiego Katkaniego, urodzonego w Nejszapurze, w irańskim Chorasanie, na wschodzie, na północnym wschodzie kraju, który no, bardzo mocno jest związany ze swoją małą ojczyzną, mimo iż od wielu lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Teherańskim. Ale no, ta tęsknota za nawet nie tyle Nejszapurem, ile jego rodzinną miejscowością Katkan w jego wierszach jest zdecydowanie wyczuwalna. Tutaj wraca do najazdu mongolskiego na Nejszapur, który miał miejsce już prawie 800 lat temu, bodaj w następnym roku, w roku 2019, będzie już 800 lat, odkąd zaczęła się inwazja Mongołów na Iran, która potrwała raptem 2 lata. To wiersz, który oczywiście można sobie odczytywać jako wspomnienie historyczne tego, co wtedy się wydarzyło, ale oczywiście nie sposób nie patrzeć na ten wiersz z perspektywy współczesnej autorowi, wtedy, kiedy go pisał. No i też oczywiście można go czytać dziś zupełnie na świeżo, patrząc na to, co w Iranie się dzieje. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy Mohammad Reza Shafi Katkani napisał ten wiersz przed zamachem stanu w roku 1953 w Iranie, czy też po. Myślę, że raczej po jednak, gdyż w 1953 roku to on sam tych lat miał raptem kilkanaście. Ale gdzieś mnie ten wiersz w jakiś sposób mocno kojarzy się ze słowami Mehdiego Ahavana Salesa, z jego pięknym i słynnym wierszem Jest zima, który w Radiu Teheran w miarę regularnie się pojawia, a który tamtych wydarzeń dotyczył. A jako, że za kilka dni minie dokładnie 65 lat od zamachu stanu w Iranie, który tak naprawdę do dziś jest odczuwalny w postaci tego, co też w kraju się wydarzyło w ostatnich dziesięcioleciach i co tak naprawdę wydarza się do dziś. Stąd wydaje mi się, że ten wiersz jest niezwykle aktualny. Mówię o Szachre Hamusheman, a jako dowód przyniosłem dziś kilka wersji, kilka interpretacji spośród wielu. Proszę mi wierzyć, że to nawet nie jest połowa, która mogłaby się dziś w Radiu Teheran pojawić. O czym mówi Mohammad Reza Szafi Katkani w wierszu Szachre Hamusheman? Proszę posłuchać tego chałupniczego tłumaczenia. Moje milczące miasto, gdzie jest twoja dusza? Gdzie zapał, gorliwość i ferwor wszystkich twoich słowików? Jesienną krew toczą żyły twoich liści. Gdzie zapach poranka? Gdzie zapach wiosny? Twoje alejki i twój bazar stały się obozowiskiem armii wroga. Gdzie rżenie koni? Gdzie wrzawa jeźdźców? Pod tatarską włócznią jak się czujesz? Gdzie stalowe serca twoich myśliwych polujących na lwy? Gdzie krzyki i śpiewy pijących wino? Twarze smutne, serca obce sobie nawzajem? Gdzie dzień jedności? Gdzie czystość serc przyjaciół? Twoje niebo wszędzie jest sufitem więzienia. Gdzie jasność poranka tej ciemnej nocy? Oto jeszcze jedna wersja tego właśnie wiersza. Thank you. شهر خاموش من، شهر خاموش من، آن روح بهارانت کو شهر خاموش من، آن روح بهارانت کو، شور و شیدایی انبوه هزارانت کو، یا در رگ هر برگ تو خونا به خزان، میخزد در رگ هر برگ تو خونا به خزان، نکهت صبح دم و بوی بهارانت کو، نکهت صبح دم و بوی بهارانت کو. کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن شیهه حسب و حیاهوی سوارانت کو سوت و کور از شب و میکده ها خاموشم سوت و کور میکده ها خاموشم نروار بده یه باد گسارانت کن آسمانت همه جا سقف یکی زندانه روشنای سحر این شب تارانت کو روشنای سحر این شب تارانت کو Amir Mohammad Tafti zaśpiewał dla nas wiersz Szachle Hamuszeman Mohammada Rezy Szafiego Katkaniego. Nie wiem, czy to przypadkiem nie pierwszy raz Amir Mohammad Tafti pojawia się w Radiu Teheran. To nie była może jakoś szczególnie udana płyta sprzed 6 lat. Szachle Biseda w głównej mierze towarzyszy mu tam jednak pianino, ale jest tam jeden właśnie ten fragment, który za nami z grą na setarze no naszego dobrego znajomego, już teraz chyba mogę powiedzieć, Keivana Saketa. Jego solowej płyty słuchamy od kilku już, powiedziałbym, nawet miesięcy, zważywszy na to, że to tak naprawdę nie jedna płyta, tylko podwójny album, album złożony z dwóch płyt. Pierwsza płyta to był jego zapiski na tablicy gry na tarze, a druga część to muzyka grana na setarze, to jego improwizacje nocne, jak sam mówi, gdzieś potrzebne mu do tego, żeby uspokoić się po śmierci swoich rodziców. Drugi z utworów, które za chwilę usłyszymy, kończący zresztą ten podwójny zestaw, to utwór dedykowany mamie Keivana Saketa i został zresztą, jak pisze Keivan Saket, wykonany w jej obecności równo rok temu, latem 2017 roku, kiedy jeszcze żyła. Thank you. Thank you. Ten piękny hołd złożony przez Keivana Saketa jego mamie, która zdążyła odejść, od kiedy Keivan Saket wykonał przy niej, dla niej ten właśnie utwór. Przypomniał mi o filmie sprzed kilkunastu lat. Jeden z większych sukcesów kasowych, jeśli chodzi o kino irańskie, ale to chyba nie był specjalnie popularny film poza granicami Iranu. Nie wydaje mi się, żeby gdzieś jakiś polski dystrybutor znalazł się chętny do tego, żeby pokazać film Rasula Molla Golliego Pura, zatytułowany Mim Mesle Moadar, czyli M jak matka. To film dedykowany wszystkim matkom już na początku. No i sam film, trwający niemal 2 godziny, jest takim naprawdę niesamowitym, niezwykle poruszającym, wzruszającym, no po prostu operującym emocjami na takim najwyższym poziomie filmem. Film z grubsza z jednej strony o konsekwencjach wojny iracko-irańskiej, ale też, bo przecież takich filmów powstało i cały czas powstaje w Iranie całe mnóstwo, ale też to film poruszający wątki aborcji, dzieci niepełnosprawnych i fizycznie, i umysłowo. No i wreszcie ta matka samotnie wychowująca dziecko, a jednocześnie opiekująca się też swoją matką, chorą na stwardnienie rozsiane. To jest grubsza fabuła filmu, nie chciałbym zdradzać zbyt wielu szczegółów, bo to film, który mam nadzieję wielu słuchaczy Radia Teheran, jeśli jeszcze nie widziało, to obejrzy. Jest mniej więcej taka, że ojciec jest młodym, dobrze zapowiadającym się dyplomatą i nakłania żonę, równie dobrze zapowiadającą się skrzypaczkę, do aborcji, ponieważ spodziewają się dziecka, które ma być upośledzone. Dla niego upośledzone dziecko to powód do wstydu. Z tym, że jest już trochę późno, bo USG stwierdzające to upośledzenie wykonano dopiero w 6. miesiącu ciąży. A jest ono wynikiem tego, że matka była ofiarą ataku chemicznego w trakcie wojny iracko-irańskiej, kiedy sama była pielęgniarką i odbierała poród w szpitalu polowym gdzieś w irańskim Kurdystanie. Chciała założyć maskę przeciwgazową, ale szafka, w której ta miała się znajdować, była pusta. Ktoś ją przez pomyłkę wziął. Jak się okaże potem, była to bliska bardzo jej osoba. Ostatecznie on decyduje o rozwodzie. W Iranie wolno mu go chcieć bez żadnego powodu, przynajmniej tak było jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy ten film powstawał, bo od tego czasu prawo w Iranie już się zmieniło.